że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 maja, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Gdzie jeździć i z jaką prędkością weszły w życie przepisy, które regulują korzystanie z hulajnóg? O sytuacji w Platformie Obywatelskiej mówi gość Trójki Tomasz Siemoniak. Wiceszef PO uważa, że najgorszy kryzys już minął. Rzeczniczka Białego Domu o budowaniu relacji z Polską zapewnia, że będzie się to odbywać w oparciu o wspólne interesy. Gdzie można się poruszać, z jaką prędkością i gdzie parkować hulajnogi elektryczne? Od dziś obowiązują przepisy, które regulują korzystanie z tego typu pojazdów. Od dziś hulajnogami można jeździć przede wszystkim po ścieżkach rowerowych. Możliwa jednak będzie jazda po chodniku, ale tylko wtedy, jeśli w ciągu komunikacyjnym ścieżki rowerowej nie będzie, a na jezdni limit prędkości będzie wyższy niż 30 km na godzinę. Co więcej, jadący po chodniku nie mogą się poruszać szybciej od pieszych. Dodatkowo projekt zakazuje przewożenia hulajnogami innych osób i towarów, czepiania się innych pojazdów, a także jazdy tyłem. W strefie miejskiej z takich urządzeń będą mogły korzystać osoby po ukończeniu 10 roku życia. Przepisy regulują także kwestie parkowania i określają, gdzie można, a gdzie nie można zostawiać hulajnóg. Pozostawienie takich pojazdów nie może w żaden sposób utrudniać poruszania się pieszym. Za złamanie przepisów autorzy regulacji przewidzieli kary pieniężne. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dodanie preambuły do ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy to absurdalna próba ratowania wizerunku Koalicji Obywatelskiej, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Gość Polskiego Radia 24 wskazał, że wprowadzenie poprawek do ustawy ratyfikacyjnej narusza polski porządek prawny. To jest zupełnie jakiś absurdalny pomysł. Senat stara się uratować twarz Koalicji Obywatelskiej, która wstrzymała się od głosu nad ratyfikacją zasobów własnych w Sejmie, wbrew interesom większości Polaków. W tej chwili Senat, tak prawdę powiedziawszy, wstrzymuje cały czas tę ratyfikację i dodając preambułę narusza jakiekolwiek zasady dotyczące ustaw ratyfikacyjnych. Najważniejszy punkt preambuły dotyczy utworzenia komitetu monitorującego, który miałby nadzorować wydawanie unijnych pieniędzy. Ustawa będzie głosowana w Senacie 27 maja. Najtrudniejszy moment mamy za sobą i sytuacja Platformy Obywatelskiej może zacząć się poprawiać, tak mówił kilkanaście minut temu w programie Trzecim Polskiego Radia wiceszef partii Tomasz Siemoniak. Od wtorku wieczorem uważam, ten najtrudniejszy moment w dyskusji jest już za nami, bo brakowało takiego spotkania i uważam, że teraz spokojnie, z determinacją ruszamy do działania. Po wstrzymaniu się od głosowania nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy w Sejmie, Platforma straciła w sondażach, a niektórzy jej posłowie publicznie skrytykowali działania władz ugrupowania. Za krytykę dwoje posłów, Ireneusz Raś oraz Paweł Zalewski, zostało usuniętych z PO. Z partii odeszła też europosłanka Róża Thun. Prezydent Joe Biden chce budować relacje z Polską w oparciu o wspólne interesy, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu podczas briefingu dla dziennikarzy zagranicznych. Jen Psaki dała do zrozumienia, że bliskie relacje polskich władz z byłym prezydentem Donaldem Trumpem nie będą miały negatywnego wpływu na obecne stosunki pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą. Odpowiadając na pytanie, jak Joe Biden chce ułożyć stosunki z polskimi władzami, które były w bardzo dobrych relacjach z jego poprzednikiem, Jen Psaki powiedziała, że amerykański prezydent patrzy na te relacje w kategoriach wspólnych szans geostrategicznych. Będą one dotyczyć obszarów, w których nakładają się nasze wspólne interesy, gdzie możliwa jest współpraca, mówiła rzeczniczka Białego Domu, dodając, że na takiej zasadzie prezydent Stanów Zjednoczonych chce opierać stosunki z wieloma krajami na świecie. Psaki dodała, że współpraca Joe Bidena z innymi przywódcami nie wyklucza rozbieżności w niektórych kwestiach. W odróżnieniu od jego poprzednika, on nie traktuje tego personalnie. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała też, że dla prezydenta Joe Bidena partnerstwo z państwami Europy Wschodniej jest istotne, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa. Według Psaki przejawem znaczenia, jakie prezydent USA przywiązuje do relacji z Europą Wschodnią, był jego udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki, którego Polska była współgospodarzem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od jutra teatry, opery, filharmonie i kina mogą wznowić działalność. Do ponownego otwarcia przygotowuje się m.in. warszawskie Kino Muranów. Pierwszy seans po północy, a na widzów czeka nocny przedpremierowy pokaz oskarowej sensacji filmu Na Rauszu. Wszystko w pełnym reżimie sanitarnym, mówi Jakub Gutek z Kina Muranów. Zasady najważniejsze to 50% obłożenia sali i co najmniej jeden wolny fotel między widzami. Tego pilnujemy, fotele są oznaczone, obsługa też w razie potrzeby nawiguje widzów, więc rzeczywiście to warunek, który absolutnie spełniamy. No, dezynfekcja, dezynfekujemy salę po każdym seansie, a w nocy prowadzimy zamgławianie i taką bardzo zaawansowaną dezynfekcję. Duże przerwy między seansami, oczywiście zasłonięcie ust i nosa wciąż jest obowiązkiem. W weekend otwarcia Kino Muranów zaprasza też m.in. na najnowsze dzieło Pedro Almodovara, Ludzki głos, z Tildą Swinton. Teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od zapowiadanej korespondencji z finału Pucharu Włoch. Piotr Kowalczuk. To był ostry, dobry i jak na włoską piłkę bardzo szybki mecz. Włoscy fachowcy i bukmacherzy lekko faworyzowali Atalantę. Rzeczywiście, Bergamczycy po 5 minutach mogli prowadzić 2-0, a po 15 3-0. Ale po pół godzinie gry i pierwszym strzale na bramkę Atalanty to Juventus prowadził. Trafił po pięknym uderzeniu Kuluszewski. 10 minut później wyrównał Malinowski. Po pierwszej połowie, w której Bergamczycy byli zdecydowanie lepsi, Marco Tardelli powiedział: widziałem wielką Atalantę. Ale w drugiej odsłonie role się odwróciły. Atalanta nie mogła sobie poradzić z agresywnym pressingiem Juventusu. Efekt: bramka Chiesy i Puchar Włoch. Komentatorzy żartowali, że trener Pirlo po raz pierwszy w tym katastrofalnym dla Juventusu sezonie się uśmiechnął. Przepiękny mecz, w którym dwie świetne drużyny walczyły do końca o każdą piłkę. Godny finału Pucharu Włoch. Pokazaliśmy wielką wolę walki i wygraliśmy zasłużenie. La Juve merita questa coppa. Ostatni swój mecz w Juventusie rozegrał 43-letni Gigi Buffon. Mistrz świata sprzed 15 lat, jeden z najlepszych golkiperów na świecie. 22 lata temu zdobył pierwszy Puchar Włoch. Grał wtedy w Parmie z Enrico Chiesą. Wczoraj wywalczył to samo trofeum z jego synem Federico, zdobywcą zwycięskiej bramki. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wojciech Szczęsny przyglądał się pożegnaniu Buffona z ławki rezerwowych. Największa gwiazda starej damy, Cristiano Ronaldo, zdobył puchary trzech krajów: Anglii, Hiszpanii i Włoch. Wiadomo już, z kim zagra GKS Jastrzębie w hokejowej Lidze Mistrzów. Rywalami polskiej drużyny w grupie H będą austriacki Red Bull Salzburg, Frisk Asker z Norwegii i włoski HC Bolzano. Do zmagań przystąpią 32 drużyny z 13 krajów, które podzielono na 8 grup. Rozgrywki ruszą na początku września. Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Dziś mamy poznać skład reprezentacji Polski na drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. W rzucie młotem mocne pozycje mają Malwina Kopron, która w dwóch ostatnich startach była lepsza od Anity Włodarczyk, oraz Paweł Fajdek, który w niedzielę w Warszawie przerzucił Wojciecha Nowickiego. Nie wiadomo jednak, co z dystansem 800 metrów pań. Angelika Cichocka wczoraj nie ukończyła wyścigu w Ostrawie, a Joanna Jóźwik leczy drobny uraz. Polacy będą bronić tytułu wywalczonego przed rokiem w Bydgoszczy. Co ważne, będą go bronić przy udziale publiczności na Stadionie Śląskim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do południa pogodnie, później przebywać będzie chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu także burze. Od 12 stopni nad morzem i na Podhalu do 16 w Wielkopolsce i 18 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RLSO 0%. Teraz ceny w dół. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer.

Raf Uzar i Piotr Firan, czyli Bed and Breakfast. The kiss of Venus has got me on the pole. She scored a bullseye in the early morning. The Kiss of Venus, Paul McCartney and Dominic Fike. On the go. On the go, na nogach. Mm-hmm. Działamy, we're on the go. Are you on the go? Działasz, wstałeś już, on the go. Scored a bullseye. Strzał dziesiątkę. Mm. I've scored a bullseye. Early morning glow. I love this phrase in English and Polish. One of my favorite phrases in Polish. Early morning glow. Zorza poranna, jutrzenka. Beautiful words, I love that. Do you use that a lot in Polish? Jutrzenka to codziennie. Really? Jak wychodzę z tym, to mówię, zobacz, jaka jutrzenka. What else is there? Packed with. Pełno. Packed with. That's illusions. Right. Pełno iluzji. Our world is turned around. Turned around, coś jest odwrócone. Do góry nogami. Do góry nogami, exactly. Again, this golden circle. Złoty krąg. Yes, złoty krąg. This jutrzenka, which you love, this word. Our secrets blown. Bez tajemnic. Yeah, czyli wybuchło dosłownie. Mm-hmm. It's gone. We circle through the square. Może być dosłownie, że okrążyliśmy skwer, mm-hmm. but it can also mean kwadratura koła. Yeah, there's a problem. I can't resolve it. We circle through the square. Is this too much to take? Czy to dla mnie za wiele, za dużo? Czy dam sobie radę? Najwyraźniej. The Kiss of Venus. By Paul McCartney and Dominic Fike. The Kiss of Venus has got me on the pole. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you read the paper? Okay, people talking about which side they're taking. And if you know the baby, what's your take on it? Does it make you wanna? Raf Uzar, Piotr Filan. Każda piosenka to coś, naprawdę. No, wiosna, krew nie woda i jakoś tak ludzie jak te planety tworzą konstelacje, krążą po własnych orbitach, czasem wokół jakiegoś słońca, czasem jakiś księżyc krąży wokół nich. No po prostu wiosna. I w tych układach kosmicznych to lepiej być planetą czy gwiazdą, bo przecież gwiazda, wiadomo, ma swoje wymagania, ale planeta też. Co państwo myślicie o tym? Piszcie do nas na trójka@polskieradio.pl. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. W Trójce przed południem E-Bank Talentów 2021, czyli projekt, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest nasz gość, pan Jakub Dubik. Dzień dobry. Dzień dobry. Brzmi pięknie ten tytuł, E-Bank Talentów 2021. To jest druga odsłona, bo był już E-Bank Talentów 2020, zdaje się, czy 2019, proszę mi poprawić. Nie, E-Bank Talentów był póki co w jednej edycji, natomiast ku naszemu zdziwieniu i zainteresowaniu osób, które zgłaszały się do programu, bo podczas zeszłej edycji do programu zgłosiło się dokładnie 683 osoby na 40 możliwych miejsc, zdecydowaliśmy o tym, że jednak nasz pomysł ma sens i to, co robimy, ta pasja, którą przekładamy na realizację tego projektu, została doceniona i widać w społeczeństwie wyraźną potrzebę uczestnictwa w takich programach. Czyli była poprzednia edycja, panie Jakubie? Tak. No to była poprzednia, jak się nazywała? Tak, oczywiście. Ewang Talentu 2020. No to dobrze mówię, 2020, teraz mamy 2021. Dobrze, to teraz zgłębmy, jak to się stało, że tyle osób zainteresowało się tym projektem, tylu młodych ludzi, bo jak się okazuje, wcale tak nie jest z takim oddźwiękiem wśród projektów adresowanych do młodych ludzi. Nie zawsze one trafiają w ich potrzeby, a tutaj jednak okazało się, że trafiło. Jakie są te potrzeby tych młodych muzyków? Naszym zadaniem było to, żeby spróbować pomóc 40 młodych artystów na zasadzie dania im możliwości uczestnictwa w programie stypendialnym, dzięki którym w pełni darmowo będą mogli współpracować z wybitnymi polskimi artystami z grona muzyki klasycznej, ale dodatkowo my jako pomysłodawcy wspomożemy ich, dając możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu budowania kariery, pomoc w odnalezieniu się w środowisku artystycznym, bo często mówi się, ja to mówię też z perspektywy jeszcze dość młodej osoby, o tym kształceniu własnego talentu, natomiast są jeszcze sfery pozamuzyczne, o których bardzo często w mojej ocenie zapominamy i w ramach Banku Talentów każdy z uczestników miał i będzie miał możliwość uczestnictwa w indywidualnych też warsztatach w współpracy z mediami, PR-u, rozwoju osobistego, prezencji medialnej, budowania zespołu. O tym też nigdy, o tym rzadko się mówi. Prawa autorskiego, czyli tego, w jaki sposób młodzi ludzie mogą chronić swoją twórczość, kompozycji, produkcji muzycznej. Tych możliwości rozwoju na gruncie muzyki jest bardzo wiele i ten program ma właśnie w młodych ludziach zakorzenić nie tylko miłość do tego, ale także pragmatyzm i dać im jakby wiedzę i pomoc w odnalezieniu się w środowisku artystycznym, by kiedyś móc z tego żyć. To znaczy, że jeśli chodzi o taką edukację uczelnianą, to tam brakuje chyba w takim razie tego typu zajęć. Nie brakuje, bo jeśli chodzi o edukację uczelnianą, mamy do dyspozycji jakby praktycznie większość kadry Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Mamy trzech pedagogów, wybitnych pedagogów z klasy skrzypiec, pan rektora z akordeonu, z altówki, wiolonczeli, saksofonu, więc te zajęcia, które mają wpływać na rozwój stricte artystyczny, absolutnie są podstawą naszego programu. Natomiast dopełnieniem jego jest cały segment z zakresu właśnie budowania kariery i budowania świadomości i świadomego funkcjonowania w środowisku muzyki. Czyli brakuje tego segmentu lub jest zbyt mało rozwinięty w przestrzeni właśnie edukacji takiej zwykłej, czy w szkole muzycznej pierwszego, drugiego stopnia, czy też później na akademiach? Tak, naszym zdaniem tak, jesteśmy studentami, można powiedzieć, bo cały pion organizacyjny i pomysłodawczy to są młodzi ludzie i niejako patrzymy na to, na nasz program jako właśnie dopełnienie tego systemu edukacji i tych elementów, których nam osobiście w nim brakowało, więc niejako program jest skrojony na naszą miarę, gdybyśmy się cofnęli do tego czasu, jak mieliśmy 13 do 22-3 lat, bo taki jest adresat naszego programu. Bardzo mi się ten pomysł podoba, żeby po prostu kroić rzeczy na swoją miarę, w tym sensie, żeby rzeczywiście ten adresat był bliski temu, kto organizuje dany projekt, bo to ma szansę na największą trafność, a do naszej rozmowy i do owoców, jakie przyniosła zeszła edycja i jakie ma przynieść ta, wrócimy za chwilę. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. She was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine. Valentine. W Trójce przed południem moim Państwa gościem jest pan Jakub Dubik, organizator i inicjator projektu E-Bank Talentów 2020, a teraz 2021, projektu zaadresowanego do najzdolniejszych młodych muzyków. To już wiemy, bo wspomniał pan wcześniej o tej granicy wiekowej, 13-20 lat. To jest bardzo szeroka granica tak naprawdę organizacyjnie, więc sprostanie tym potrzebom 13-14-latka, a 20-latka, no to jest jednak wyzwanie, panie Jakubie. Tak, to było wyzwanie, z którym planowaliśmy się zmierzyć, bo uważamy, że jakby te zajęcia, które jakby w ramach programu oferujemy, trafiają i do tych, można powiedzieć, najmłodszych i do bardziej dojrzalszych. To znaczy staramy się jakby nie adresować też programu tak stricte do danego wieku. Wiadomo, że każdy dojrzewa też w innym momencie, natomiast naszym programem chcemy pomóc, że tak powiem, każdemu. Chcemy stworzyć społeczność młodych ludzi, młodych artystów, którzy wspólnie, że tak powiem, na przyszłość będą tworzyć taki front, można powiedzieć, świadomych osób. Będą potrafili odnaleźć się w środowisku muzyki klasycznej i summa summarum z tego godnie żyć, tak, reprezentując ten zawód, a przy okazji wspierając tym samym polską kulturę. Czy to znaczy, że po poprzedniej edycji na przykład zawiązały się jakieś takie grupy muzyczne, czy też wymiany myśli między uczestnikami tamtej edycji? Tak, to było dla nas w zasadzie w pierwszej kolejności szokujące, bo my kompletnie nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania programem. To powiem szczerze z serca, że baliśmy się, czy w ogóle zgłosi się do programu 40 uczestników. I w miarę czasu, jak te zgłoszenia napływały, w pewnym momencie myśleliśmy, że to jest jakiś błąd poczty, bo po prostu te zgłoszenia przychodziły na kilka dni przed zamknięciem naboru, no, w jakiejś niesamowitej ilości. Spotkaliśmy się praktycznie na ilości 700 zgłoszeń, a w samym programie jakby z tego się najbardziej cieszymy, że nie ma czegoś takiego u nas jak jakiś taki element rywalizacyjny, który można odczuć wśród artystów. muzyków. Tutaj każdy w programie jest jakby po to, żeby się czegoś dowiedzieć i młodzi ludzie to bardzo doceniają, że mają możliwość pracy w pełni darmowej z takimi pedagogami, w pełni darmowej właśnie tego przepływu myśli z autorytetami, z osobami, które znają z gazet, z telewizji, z mediów i podchodzą do tego z szacunkiem. My obawialiśmy się też takiej rzeczy, czy młodzi ludzie to docenią, że jeżeli to jest za darmo, to się tego nie docenia. Natomiast wierzyliśmy, że jeżeli ktoś ma pewną wrażliwość w sobie i inteligencję, to taką szansę wykorzysta dla siebie w najlepszy sposób, w jaki będzie potrafił. A jeśli chodzi o tych prowadzących zajęcia, powiedział pan osoby znane też z mediów, czy też znane bardzo w środowisku artystycznym, to będzie kto? Podczas tej edycji mamy pana Adama Sztabę, mamy pana Krzesimira Dębskiego, kompozytora, mamy pana Marka Sierockiego, mamy jeszcze z produkcji muzycznej Dominika Buczkowskiego, Patryka Kumura, Mogosię Uściłowską, nominowanych do Nagrody Fryderyk producentów odpowiedzialnych za hity Roxany Węgiel czy Vicky Gabor, grupę Mozarta, kwartet smyczkowy, Jakuba Józefa Orlińskiego, wybitnego, obecnie robiącego fenomenalną karierę na świecie śpiewaka. Ja aż nie chcę, żeby starczyło, nie chcę, żeby zabrakło czasu na te wszystkie nazwiska. Myślę, że to starczy, panie Jakubie, myślę, że to starczy, żeby przyciągnąć. A co trzeba zrobić, żeby się zgłosić? Żeby się zgłosić do programu, trzeba nagrać krótkie wideo. W pierwszej kolejności wejść na stronę www.banktalentów.com, oczywiście bez polskich znaków. Wejść w zakładkę Aplikuj. Zgłosić się jakby z linku z nagranym wideo. Krótko, 2-3 minuty o sobie wytłumaczyć, w jaki sposób ten program może się przysłużyć do rozwoju danego młodego człowieka i zawrzeć jeszcze nagranie z danego koncertu prezentujące zdolności artystyczne. No i tak naprawdę czekać na szczęśliwe wieści, bo już w tym momencie, od momentu jak otworzyliśmy nabór, to jesteśmy w prawie połowie ilości zgłoszeń z poprzedniej edycji, więc obawiam się, że możemy pobić ten rekord, czego oczywiście bym sobie życzył, a zgłoszenia przyjmujemy do 25 czerwca. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Jakub Dubik, organizator i inicjator projektu E-Bank Talentów 2021. Nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Emi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Emi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver.

i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Informator ekonomiczny. Przy mikrofonie Marcin Giłowicz, ze mną Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od zagranicy. Gazociąg omijający Polskę coraz bliżej. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na operatora gazociągu Nord Stream 2, ale od razu je zawiesiły. Ostatecznie sankcjami ma być objętych 8 mniejszych podmiotów zaangażowanych w projekt, w tym rosyjskie statki. Sekretarz stanu Antony Blinken grzmi, że Amerykanie cały czas są przeciwni tej inwestycji i użyją dyplomacji, ale właśnie wycofali swoją największą armatę, gdy kontrowersyjny projekt właściwie już jest na wykończeniu. Panie Andrzeju, nie wchodząc może w niuanse polityczne, ale powiedzmy, co właściwie ta inwestycja oznacza dla Polski? No, nie tylko dla Polski, ale dla całego naszego regionu jest to inwestycja, która powoduje, że gaz z Rosji, to już drugi taki przesuw, bo to pamiętajmy, że to jest druga taka instalacja na dnie Bałtyku, będzie omijała nasz region i bezpośrednio między Rosją a Niemcami jest to połączenie. Pomija ono między innymi takie kraje jak Polska, Ukraina, Białoruś i to są kraje, które i kraje bałtyckie, to są kraje, które najbardziej protestują przeciwko temu rozwiązaniu. No, decyzja Amerykanów oczywiście z naszej perspektywy no, nie wydaje się korzystna. Wiele osób łączyło duże nadzieje z krokami amerykańskimi, żeby na ostatniej prostej, bo pamiętajmy o tym, że już ponad 90% tej inwestycji jest ukończone, żeby jednak na ostatniej prostej ją zatrzymać i żeby nie doszło ona do skutku. No tutaj jest duża rola jeszcze po stronie dyplomacji, żeby próbować ten proces wstrzymywać bądź nie dopuścić do jego zakończenia. Aczkolwiek bez wsparcia tutaj światowych mocarstw może być to dosyć trudne. Panie Andrzeju, wracamy do kraju i skupiamy się na danych, a tych całkiem sporo. Wczoraj i dzisiaj inflacja w Polsce po kwietniu wynosi 5,1%. Takie dane podaje Eurostat. Przypomnijmy, Urząd Statystyczny, ten europejski, używa po prostu innej metodologii niż GUS, więc te liczby zawsze wyglądają inaczej, wydają się zawyżone, ale to nie zmienia faktu, że to jest absolutny rekord. Takiego wyniku nie odnotowaliśmy od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. Przed nami jeszcze Węgrzy, którzy mają inflację jeszcze wyższą. No i bardzo ciekawe te wyniki. NBP, podobnie jak inne banki centralne, uspokajają, że to jest zjawisko przejściowe, że teraz liżemy rany po pandemii, że gospodarka dostaje teraz takiego popytowego szoku. Więcej kupujemy, więc i ceny idą do góry. No ale czy rzeczywiście ta sytuacja jest tylko chwilowa? No to jest duży spór w środowisku ekonomicznym i mam wrażenie, że tak pół na pół rozkładają się głosy. Mniej więcej jedna połowa zgodziłaby się z tą tezą, którą pan przytoczył, jeżeli chodzi o głos banków centralnych, że jest to pewien efekt przejściowy i też efekt bazy na takiej zasadzie, że rok temu o tej porze świat, także Polska, były w głębokich lockdownach i zamarła wówczas konsumpcja, więc dzisiaj te wyniki, które widzimy w skali rok do roku, bo tak jest podawana inflacja, którą pan przytaczał również na trochę innych faktycznie koszykach, które przyjmuje Eurostat, niż te, które widzimy w GUS-ie. Natomiast no, porównując rok do roku, ta skala wydaje się faktycznie bardzo, bardzo wysoka. Jest ona wyraźnie powyżej celów inflacyjnych, które przyjmuje Narodowy Bank Polski. Druga strona, bym powiedział, dyskursu ekonomicznego mówi, to wcale nie jest przejściowe, to nie jest tylko efekt tej bazy, to jest trwała tendencja, która wynika po prostu ze zmian strukturalnych, z tego, że część usług szczególnie podrożała w wyniku pandemii, że mamy zmiany na rynku ropy, że mamy do czynienia chociażby ze stałymi nowymi kosztami, które się pojawiły w wyniku pandemii. Też część ekonomistów łączy to z programami luzowania, z niskimi stopami procentowymi, i na razie jeszcze brakami zapowiedzi ze strony poszczególnych banków centralnych, żeby odwrócić tą politykę monetarną, która była wdrażana w czasie kryzysu. Z naszych analiz wynika, że ten rok raczej będzie czasem, w którym... Ten spór, o którym mówiłem, faktycznie głównie przytoczyłem jakby argumenty akademickie, ale on faktycznie, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, przenosi się również na przykład w Polsce do Rady Polityki Pieniężnej, gdzie głosy są również podzielone i nie ma tam wypracowanego na dzisiaj konsensusu co do dalszych zmian w polityce monetarnej. No, trzeba powiedzieć, że zapowiedzi weekendowe dotyczące zmian w podatkach choćby mogą być argumentem co do tego, żeby jednak polityka monetarna poszła w stronę jednak podnoszenia stóp procentowych, bo w dużej mierze obniżka podatków, szczególnie dla osób słabiej zarabiających, tam gdzie zostanie więcej w portfelach, będzie się przekładało na dalsze stymulowanie konsumpcji, co może dalej stymulować również wzrost inflacji, więc to może być dosyć ważny sygnał też dla Rady Polityki Pieniężnej. Jest to sygnał, choć na razie oczywiście żadnego oficjalnego komunikatu, jeśli chodzi o podwyżkę stóp, nie mamy. Wręcz przeciwnie. Panie Andrzeju, patrzę na nasz zegar. To niecałe 3 minuty zostały nam jeszcze do dzisiejszych danych GUS-u o przeciętnym zatrudnieniu i poziomie wynagrodzeń w firmach za kwiecień. Krótki komentarz, czego się pan spodziewa? No spodziewamy się, że będą to odczyty dość pozytywne, szczególnie tak jak mówiłem, ze względu na efekt bazy, czyli to, że kwiecień ubiegłego roku, bo dzisiaj będziemy mieli dane za kwiecień tego roku, ubiegły rok w kwietniu to był najgłębszy lockdown i spadki, jeżeli chodzi o notowania na rynku pracy. Spodziewamy się, że zobaczymy odczyt na wynagrodzeniach z dynamiką 10% rok do roku, a więc dwucyfrowe. To jest dynamika, której nie widzieliśmy od ponad dekady w Polsce, więc będzie to pewien będzie ciekawostka statystyczna, bo na poziomie realnym aż te zmiany tak duże nie występują miesiąc do miesiąca. Natomiast no, jest to pewien element, który też pokazuje, że dzisiaj znajdujemy się w dosyć nietypowych okolicznościach, bo ten punkt odniesienia, który mamy z okresu najściślejszych lockdownów w początku pandemii, no po prostu trochę zaburza nam taki normalny ogląd statystyczny. Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny, bardzo panu dziękuję za ten komentarz i mamy nadzieję, że te dane rzeczywiście będą pokazywały odbicie gospodarcze. Do usłyszenia, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Marcin Giełowicz, do usłyszenia państwu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za smartfona na raty w Media Expert płacić 10 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego smartfona 10 zł? No. No to by było super. I RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie.